Departamendu untan, Frederik Espainiak sozialista, Deniz Zenpe zentrista eta Max Brisson eskuintiarra dira orain arteko senatariak. Eta berriz aurkeztuko direla erana dute. EH Baik jakinarazi zuen azkenean etzela aurkeztuko, salatuz Frederik Espainiaken eza akordio bati begira. Beste bi pertsonak jakinarazi dute lehia hortan sartuko zirela, Sandra Pereirak, Nupes Ezkerreko koalizioaren koloreak defendiatuko ditu, eta eskuinean Mark Gerren, Biernoko Mumi Erriko Auzapeza presentatuko da Zemurren alderdiaren izenean. Ahatik, erren alderdiak ez du oraino hautagaitza baten berririk eman. Gutienez, hiru senatari dituzten departamenduetan, hemen bezala bozka sistema proporzionala da itzuli bakar batekin. Joan den ekainean, errietako kontseilu guztiak bildu ziren, hauteskundeetan bozkatzen ahalko dutenen zerrenda osatzeko, 9.000 biztanlez betiko errietan ez dute hautetxi guziek bozkatzen alko, biztanle kopuruaren arabera finkatzen da bozkatzailean kopurua. Aldiz, 9.000 biztanletik gora, hor bai, hautetxi guziek bozkatzen dute, eta 28.800 biztanlez gorako hirietan, kontseilari guzietaz gain, beste ordezkari batzu ere izendatzen dira. Departamendu untan, 2.321 hautetxi izendatu dira, buruileko senatuko hauteskundeetan bozkatuko dutenak, eta 1.921 ordezko.